Hej och välkomna till Studio Karriärpodden. Jag heter Sara. Jag heter Madeleine. Och jag heter Jonathan. Hej Jonathan. Hej. Välkommen till Studio Karriärpodden. Idag tack så mycket. Idag ska vi prata utlandsstudier. Ja. Precis, kul. Idag har vi inga gäster i studion utan nu kör vi oss själva, trion. Får ju breda ut oss riktigt mycket och prata om oss själva. Exakt. Nu är det bara vi. Ja. Men varför ska vi prata om utlandsstudier? Ja, det är ju jag som har bett om att få prata om det här. Dels är det för att jag brinner ju väldigt hårt för just utlandsstudier. Mycket på grund av att jag har gjort en del av dem själv. Mm. Och tycker att det är fantastiskt roligt att prata med studenter som är intresserade och vill göra en del av sin utbildning utomlands. Mm. För vi har ganska mycket möjligheter att göra det. Och det är där det liksom kreativa arbetet med och i samtalet med studenterna om liksom, hur kan vi göra detta? Ja, i vilken form hitta liksom ett sätt att komma. Precis. Så, vi har ju alltså utbytesstudier är ju det som de flesta tänker på. När man tänker om just utlandsstudier, alltså att man åker till ett universitet och läser kurser. Men vi har ju fler varianter av utlandsstudier. Och det är ju när man då liksom får prata med folk och visa på de här andra möjligheterna och liksom börja sätta igång någon slags tankeprocess och se det kreativa i dem, i hur man kan använda de andra programmen till exempel. Så därför skulle jag ju vilja prata om de här sakerna. Och vad är det för andra grejer då? Som man kan göra. Ja, internationella kansliet arbetar ju med fyra olika typer av utlandsstudier. Och då är det utbytesstudier är ju som sagt det vanligaste. Men sen har vi ju även minor field studies som är ett stipendium som finansieras av SIDA för att göra en fältstudie i ett utvecklingsland. Och det här ska ju användas gentemot en kandidat eller en masteruppsats. Så att man åker iväg och så samlar man in data. Man skapar ett projekt helt enkelt för att se till att man får in sin data till sin examensuppsats på kandidat- eller masternivå. Och det här kan vara lite svårt. Precis, och för er som har följt på den ett tag så har vi ju pratat med två tjejer som drog iväg för några ett par månader sedan. Precis, de borde vara på väg. De är tillbaka nu. Ja, så lyssna mera på MFS-andet i den kanske. Men MFS som förkortningen är på Minor Field Studies, det är ju något som kräver ganska mycket förarbete innan man drar iväg. För man behöver hitta en organisation eller en mottagare. Precis, det stämmer. Så att, det är ju egentligen att man ska börja skriva liksom, inledningen på sin uppsats egentligen. Så du måste ju börja arbeta redan i din ansökan med din frågeställning och ditt metodval och gärna ha kontakt med en handledare på institutionen för att få lite hjälp med hur man kan tänka kring den här ansökan helt enkelt. Och också då skapa kontakter som finns på plats i det land som man vill åka till. Just det. Hur hittar man sådana kontakter då? Ja, det är lite olika. Vi har haft jättebra hjälp av Uppsala universitets egna kontor i Vietnam till exempel. Där har vi ju en kollega som heter Anna-Klara Lindeborg som har varit fantastisk i att hitta kontakter runt om i Vietnam. Men sen finns det även på institutionerna har dina lärare, professorer har ofta bra kontakter. Så fråga dem vad som finns för projekt och vad de har haft för projekt tidigare. Precis. Och om det är någonting som man kan bygga vidare på eller delta i. Det görs ju ofta framförallt inom kanske medicin- och farmaciområdet. Men kan även naturligtvis göras inom humsam och tecknat också. Men jag tänkte på, du nämnde att det var fyra stycken olika grundpelare som internationella kansliet jobbar med. Och du har nämnt utbytesstudier och MFS. Ja, precis. Vilka är de två? Vi har Erasmus-praktiken också. Och den är också lite lurig för att den är väldigt flexibel. Det låter som att man bör göra en praktik på en organisation eller arbetsplats för att lära sig hur den arbetsplatsen fungerar. Och det kan man göra. Men det är inte bara det. Utan du kan använda den precis som en MFS också. Så att det går att använda den för att finansiera olika fältstudier i Europa. I Europa är det två. Mm. Så den som inte vill åka till utvecklingsland utan vill stanna i Europa men fältarbeta lite i uppsatstider kan luta sig mot Erasmus-praktik. Mm. Ja. Där tycker jag har märkt att väldigt många studenter från Tecknat gör sina exjobb. Eller det har blivit väldigt populärt att man använder och söker Erasmus-praktik. Så vi har ju sett att det har ökat. Så, och det är jättebra. Eftersom vi har väldigt, väldigt mycket medel och stipendier i Erasmus-praktiken. Så alla som lyssnar, ja, men, och jag mötte bara för någon vecka sedan en student som skulle dra iväg och göra Erasmus-praktik i sommar istället för ett sommarjobb. Hade hittat ett kontor nere i Mellaneuropa som jobbar med jättespännande saker för den personen. Och det är ju också en dörröppnare. Det behöver inte vara under terminstid och det behöver inte vara kopplat till kurser. Det bör ju på något sätt vara kopplat till din utbildning. Precis. Så att din institution bör ju kunna säga att ja, det här känns som en rimlig aktivitet inom ramen för det du gör. Men det kan vara sommarjobb, det kan också vara en volontärresa någonstans i Europa som man kan få hjälp att finansiera då via det här. Ett bistånds... Så skulle det kunna vara. Ja, kan det vara, absolut. Så kreativiteten här är liksom gränsen. Mm. Det är den som begränsar vad du egentligen kan använda det här. Så länge det är 8 veckor långt så kan man då få hjälp med 5 000-6 000 extra kronor i månaden. Det kan vara ju väldigt... Och maxgränsen är längre än 8 veckor. Maxgränsen är ju, som mest så kan man få 52 veckors Erasmus-medel. Det här inkluderar då även om man skulle få Erasmus-stipendium för sina utbytesstudier. Just det. Om man gör ett utbyte inom EU så kan man ju också få Erasmus-stipendiet. Men har man inte gjort någonting annat så kan man dra iväg ett helt år någonstans. Ja, det kan man. Och även efter att ha tagit examen. Mm. Så där, öppna min dörr för den målgruppen också. Men det måste vara i anslutning till att du blir klar eller? Ja, upp till 52 veckor efter att du har tagit ut din examen så kan du göra praktiken. Så du kan påbörja den några månader senare. Men du kan inte få mer än 52 veckor efter att du har tagit ut. När måste man ansöka om ett... Om jag nu har precis plockat ut min examen och jag sitter och lyssnar på podden idag och så tänker jag såhär, ja, skönt. Jag söker inga jobb. Jag söker en praktikplats istället i hösten ute i Europa. Just det. När måste jag söka? Då kommer nästa ansökningsrunda i september. September. September ska man. Och då funkar det fast när jag redan plockat ut examen. Ja, det gör det. Toppen. Så vi har ju olika prioriteringsordning för studenter när de söker. Och då om man söker utan att få poäng för sin praktik. För det finns ju praktikkurser inom utbildningsprogrammen. Just det. Så de har en lite högre prioritet i ansökan än om man inte får några poäng för sin praktik. Men som sagt, eftersom vi har ganska mycket medel just nu så är din ansökan godkänd. Så har det gått bra än så länge. Men jag hoppas väl att det fortsätter så att ta så att vi kan hjälpa så många som möjligt. Men det är kul. Vi vill ju få ut studenterna. Det vill vi, absolut. Men nu har du nämnt tre. Vi har utbytesstudier, MFS och Erasmus-praktik. Vad är det fjärde då? Sommarkurser. Sommarkurser? Ja. Det var ju något som fanns förut i Sverige. Ja, det har vi dragit ner på. Men utomlands finns det sommarkurser. Det finns sommarkurser utomlands. Och några av dem kan man söka via internationella kansliet. Så vi har tänkt att vi ska försöka lyfta fram de sommarkurser som ges till Uppsala universitetsstudenter utan kostnad runt om i världen. Så det är vårt fokus. Att de partner universitet där vi kan göra så att studenter får gå dem gratis. Och eventuellt kunna ge ett stipendium på det också. Mm. Så vi har inte haft jättemycket. Vi har haft Fudan i Kina, alltså Shanghai. Och även Århus och Helsingfors har man haft möjlighet att söka till sommaren 2018. Men det här utbudet kan ju variera beroende på vad vi kan få till för avtal med våra kanske olika partners. Kanske lite beroende på efterfrågan också, tänker jag. Ja, Så börja bomba internationella kansliet med funderingar på sommarkurser runt omkring i världen, så får de kanske jobba hårdare med det. Ja, precis. Mm. Men vad är det för kurser? Alltså, är det språk då? Eller vad vill du det kan vara lite olika. De sommarkurser som vi har, de bör ju oftast vara ganska så breda för att det ska finnas ett möjlighet för många olika vetenskapsområden att boka på dem. Mm. Så till exempel i Fudan så handlar det ju om kinesisk ekonomi och alltså hur man handlar med Kina utifrån olika, olika industrier och så. Men det kan även vara kinesiska och kinesisk kultur och alltså ett allmän intresse i Kina. Mm. Sen i både Århus och i Helsingfors så har de haft ganska maffiga kurskataloger. Mm. Så man har kunnat välja ganska många sommarkurser. Så där har det funnits allting från dataspelsutveckling och grafik och ekonomi och juridik. Så det har funnits ganska mycket att välja på idag. Men då tänker jag som norrbottning direkt, Århus, måste jag läsa kurserna på danska? Nej, har de ger dem på engelska. Ja, vilken tur. Ja, men då är det värt att söka. Men vad spännande. Det finns ju väldigt många olika sätt att ta sig ut. Mm. Ja, just sommarkursen är ju ett bra alternativ då om man inte vill åka bort en hel termin, utan kan göra någonting kortare. Så av olika anledningar. Eller om man vill prova på att ta en sommarkurs först och sen ta sig vidare med ett längre utbyte eller en MFS. Mm. Och där kan vi väl alla tre vid det här bordet säga att risken är stor att resebuggen hoppar in i magen om man vill dra vidare efter en sommarupplevelse. Ja. Men du har ju varit ute och pluggat lite utomlands själv. Mm. Vad började du? Ja, det var den där buggen som satt in. Och lite tävlings, och lite tävlingslyssnad också kanske. Jag är yngst av tre. Ja. Och mina äldre syskon hade varit iväg på språkkurser under somrarna. Men när jag var yngre så var jag lite ganska tävlingsinriktad, så jag var ju tvungen att bräcka detta. Så tänkte jag att ett år borta måste jag göra. Okej, men ingen språkresa till Brighton liksom? Nej. Det var ju det min syster gjorde. Och hon hade ju fantastiskt roligt och lärde sig bra engelska på det, naturligtvis. Men jag tänkte, jag måste göra mer. Så då var det franska i Kanada, på ett franskt high school. Så då bodde jag utanför Ottawa i 10 månader. Men vänta lite här nu. High school, då snackar vi gymnasiet. Ja, jag åkte efter nian, efter högstadiet, innan jag började gymnasiet. Och då hade du läst franska i grundskolan? Mm. Ja, precis. Ja, just det. Det var det jag kunde. Ja. Men det gick bra? Nej, det gjorde du inte. Men var det som inte gick bra? Första terminen gick ju kanske inte så bra, för det var väldigt svårt och franskan var ju svår att förstå. Och så mycket kunde jag ju inte innan från grundskolan. Så att det var ju tufft, men i efterhand otroligt lärorikt. Mm. Så att det var inte ett lätt år, kan jag inte säga. Mycket som liksom var nytt och annorlunda, och att bo på landet utan någon form av transport ut annat än att få skjuts hela tiden innebar ju som en helt annan livsstil än när man bor här i Uppsala, som jag kommer ifrån, och kan cykla och ta bussen överallt i stan. Men då bodde du alltså inneboende hos en familj? Ja, precis. Och gick i skolan då. Men trots de här blandade erfarenheterna så gav det ändå mer smak. Ja. För sen drog du igen? För sen drog jag igen. Efter gymnasiet så vill jag läsa utomlands igen och läsa internationella relationer, och åkte till Australien och pluggade 2 terminer på Bond University. I Sydney? Eller nej, det ligger på Gold Coast. Aha. Så att det var ju en kombination av att plugga och surfa lite. Det är det som vi säger till studenterna. Betoning på inte där. Nej, precis. Jag har lite svårt att hålla balansen här. Ja, men det beror på syftet. Ja, jag tror att det är naturligtvis, om man är intresserad av att åka iväg på ett utbyte, och pluggar någon annanstans, så är det ju jättebra om du är intresserad av området du ska till. Ja. Och de aktiviteter som man kan göra där. Ja, men man åker inte till Australien om man är intresserad av skidåkning. Kanske. Nej, precis. Ja. Men samtidigt så är det ju ett akademiskt huvudsyfte som man ska ha fokus på. Ja, nu ja, om man söker via våra utbyten. Ja, precis. Men om man gör som du gjorde. Men om man gör som jag gjorde. Att man har det som mellanlandning mellan högstadie och gymnasium och efter gymnasiet och universitet. Då kan man väl tillåta sig ganska mycket. Ja, jag gjorde det själv. Ja. Och det kan man väl också alltså, som att ha lärt sig hur det går till att söka till ett universitet utomlands på egen hand. Mm. Utan att ta hjälp. Det finns ju agenter som gör det också, men jag använde inte någon av dem. Utan läste på hur man gör. Mm. Så det var ju otroligt lärorikt och en del av den process som vi försöker att förmedla till studenter som ska åka utomlands nu. Att det, en del av processen är att lära sig och förstå hur beskriver ett universitets sin egen ansökningsprocess utomlands. Mm. För vi har ju, alla som läser här har ju sökt till universitetet som man gör här i Sverige. Mm. Och det fungerar inte riktigt på samma sätt utomlands. Mm. Utan det måste man ta reda på och försöka förstå vad det är för typ av dokument man behöver. Vilka översättningar är nödvändiga och hur fixar man de dokumenten. Så det är lite jobb. Ja, precis, och förarbetet är en del av upplevelsen och resan. Precis. Och framförallt erfarenheterna. Ja, och så det, nu när jag jobbar, nu råkar jag ju dessutom jobba med den här typen av saker idag. Ja. Så att, naturligtvis finns det en naturlig koppling. Mm, precis. Men även om man inte gör det utan jobbar med någonting helt annat. Men där det finns en internationell dimension i ens jobb så är det väldigt bra att förstå att man behöver sätta sig in i en annan administration, en annan kultur. Ja. Och förstå att jag kan inte anta att allting fungerar på samma sätt som det gör här hemma. Nej. Och det kan vara allting från ren administrativ struktur. Mm. Och att man använder olika ord för samma saker. Precis. Till organisationshierarkier. Alltså vem ska jag prata med? Mm. I vilken ordning måste jag prata med de här personerna? Mm. Just det. Så att det är ju en balansakt. Just som man det. Lär sig under en utlandserfarenhet. Mm. Men det du gjorde efter gymnasiet, det var det man kallar idag för free mover. Ja, precis. Ett utbyte som man arrangerar helt själv och bekostar helt själv. Mm. Och sådana kostar ju väldigt mycket. Ja, jag fick ju väldigt ofta. Ja, jag använde ju CSN då. Ja, för att finansiera det. För att finansiera det. Ja. Fördelen med att dra iväg på utbyte. Vi pratade ju inte så mycket om utbyte för vi ville visa på alla andra alternativ. Ja, men jag tänker vi kan ta lite om utbyte. För det är den största delen. Ja. Utbytesstudierna. Fördelen där är att man slipper den där kostnaden. Det stämmer. Med terminsavgifter. Mm. Men vad är den största utmaningen för den som vill göra utbytesstudier? I och med att utbytesstudier är det mer populära av våra alternativ så är det ju det som är mest konkurrensutsatt. Mm. Och det är också så här, vissa regioner, vissa länder är ju mer populära än andra. Så att där är det ju mera just konkurrensen. Just det. Som är utmaningen när du söker. Att du behöver skriva en bra ansökan och att du behöver fundera kring vad det är du vill. Mm. För en del av din ansökan handlar om att berätta i ett brev som kallas Academic Purpose Statement vad det är du vill göra. Just det. Mm. Och Academic Purpose Statement, APS, kan vi väl förkorta den så vi lär oss det här. Ja, precis. Men det brevet, det väger väldigt tungt i urvalet. Det gör det. Det är ju 4 av 8 poäng ungefär. Mm. Ja, just det. Ni har någon poängskala för hur ni graderar alla. Precis. Och det betyder också att den som inte kanske riktigt lyckades nå på alla högsta betyg på alla kurser man har läst hittills så vill söka ett utbyte. Som är den andra halvan av bedömningen. Som är den andra halvan av bedömningen. Den har väldigt stora chanser om den lägger mycket krut på sin APS. Ja. Ja. Mm. Och här hör vi ju olika saker från studenter. Så att det är bra att prata om faktiskt. För syftet med den här APS:en, det är ju det utgår från den som söker. Vad man vill. Mm. Vad ser man i sin framtid? Vart vill jag jobba någonstans? Och vad behöver jag lära mig för att få jobba på det stället? Eller vad vill jag forska i om man tänker sig en akademisk karriär? Mm. Så student, det finns någon slags uppfattning om att det här är ett personligt brev och att man behöver framställa sig själv i väldigt positivt ljus. Störst, bäst och vackrast. Ja, och att jag har gjort det ena och det andra och därför är jag meriterad för det här. Och det handlar inte om det, eftersom det här handlar om en utbildning. Mm. Just det. Det här så handlar det ska om vara en del i din vidare karriär. Liksom. Ja, precis. Så det här är ju liksom ett steg för dig i att komma närmare ditt mål. Så att det är ingenting man behöver försöka sätta sig och hitta på för att det ska låta bra, utan säg vad det är du vill göra och förklara hur det här hjälper dig dit. Att det blir svårt att skriva ett brev, det blir det om man inte vet vad man vill. Precis. Man måste ha tänkt igenom. Precis. Och det är där det blir så spännande för mig som karriärvägledare. Mm. PSen, den sätter ju fokus då på att du ska sätta mål. Mm. Målet med mina framtida, vart är jag på väg? Vad vill jag göra? Åt vilket håll pekar näsan just nu? Mm. Och sen att kunna argumentera lite för varför då utbytet ska rimmar snyggt med mitt mål. Just det. Och målet behöver ju inte vara snävt. Om man inte har kommit dit att målet är jättesnävt och specifikt hos arbetsgivare X vill jag jobba med Y, så kan det ändå vara att målet är riktat åt ett specifikt håll. Mm. Jag vill jobba inom fältet av, men med den här inriktningen. Precis. Just det. Och där kan man väl tänka sig, alltså, det som alla lär sig på en utlandsvistelse överhuvudtaget. Det kommer vara språk. Du kommer att få jobba på ett annat språk än svenska. Mm. Så du kommer att bli tvungen att kommunicera på andra språk, vilket kommer göra dig bättre på, om det nu är engelska eller spanska, franska, vad det nu är som du kommer att läsa kurser på. Mm. Men sen kommer du även bli tvungen att öva på kroppsspråk, alltså dynamik i rösten, allting sånt för att liksom kompensera för att man inte alltid hittar rätt ord som man söker efter, och då måste gestikulera och förklara på andra sätt. Nu börjar jag vifta med armarna här inne i rummet. Ja, precis. Och sen sådana saker som kultur, som handlar om mat och musik och sånt, som är gemensamt för regioner. Allt sånt är liksom introduktionen av en utlandsvistelse. Och oftast inte särskilt universitetsspecifikt. Mm. Så att de argumenten är liksom allmängiltiga. Mm. De är inte argument i sig. Nej. För ett visst universitet. Det. Och det här är det blir liksom en grund för att åka utomlands överhuvudtaget. Mm. Så det är bra att lyfta fram de mer specifika sakerna med de universiteten man vill åka till. Mm. Så säger man att man vill förbättra sin engelska, då kan jag placera dig, eller det är inte jag som placerar, men mina kollegor kan placera dig vart som helst på ett engelskspråkigt universitet. Ja, precis. För då kommer du nå ditt mål, helt enkelt. Precis. Så vill man väldigt specifikt i något ställe, så prata om universitetet. Just det. Ja. Så egentligen det du säger, det innehåller flera olika saker. Det är både att sätta målet, men sen också att plugga på lite om det där lärosätet man gärna vill till. Vad gör de? Mm. Vad har de för specialiseringar? Ja. Vad har de för forskning kanske intresserar mig? Eller vad har de för specialkurser? Och så försöka fläta ihop det. Ja, precis. Så mitt favoritexempel, det är en student som vill åka till Nya Zeeland och läsa kurser inom äventyrsturism. Och då åka till Queenstown, där vi har ett partneruniversitet. Och Queenstown råkar vara södra halvklotets största center för äventyrsturism. Bungee jumps. Ja, bungee jump, fallskärmshoppning, bergsklättring. Alltså, ja. De har det mesta där. Just det. Och då liksom hade hittat ett sätt att komma in på de här företagen och också då och komplettera det med studier inom äventyrsturism. Och målet var ju att öppna sitt eget företag inom äventyrsturism härifrån Sverige. Precis. Så det var ju väldigt tydligt. Det var ett väldigt tydligt mål där. Ja. Det var ett väldigt tydligt mål. Mm. Och väldigt tydligt kursval som passade in och väldigt tydlig plats som matchar det här. Och en plan för hur man ska komma åt den här kompetensen som finns på plats i form av de här andra äventyrsturism. Mm. Företagen. Men jag tänker, ni måste ju få frågan ganska ofta, för att det är ju kanske ofta så att man inte får sitt förstahandsval. Mm. Men när man skriver sin APS så riktar man den mot liksom det man söker i första hand. Ja, alltså det är 50% av de som får sitt val får faktiskt sitt förstahandsval. Okej, okay. Så det är många ganska många som får sitt förstahandsval. Vilket är kul. Sen är det ytterligare en fjärdedel som får sitt andrahandsval. Så man bör... Det där man har ganska goda chanser. Man har ganska goda chanser. Om du får ett erbjudande så har man goda chanser att få sitt första svar. Ja, men vad får man med sig efter en utlandsvistelse? Om vi nu breddar det här perspektivet igen. Vi pratar om de här fyra olika sätten att ta sig ut i samband med studier vid Uppsala universitet. Ja. Vad kommer man hem med efteråt? Vad man kommer hem... Ja, det här tycker jag är intressant. För jag åkte ju senare till USA. Mm. Och då var jag lite äldre. Då var jag 28. En termin. Och det var på ett utbyte faktiskt via statsvetenskapliga institutionen. Mm. Så det är också bra att känna till att de här avtalen om utbyten finns på internationella kansliet. Mm. Men även på institutionerna. Mm. Just det. Men sen efter det så har jag också varit tjänstledig i 2 år och pluggat i Australien en andra runda. Mm. Och jag tycker att man lär sig mer och mer när man har blivit lite äldre och åker utomlands. Också för att jag nu har jobbat med själva frågan och vet att jag bör tänka på vissa saker när jag är utomlands för att ta tillvara så mycket som möjligt av den erfarenheten som jag... Men det man får med sig hem och som man fortsätter att lära sig om sig själv väldigt mycket efter att man har spenderat en tid utomlands. Mm. För det händer väldigt mycket, det är väldigt intensivt, det är väldigt mycket intryck. Hjärnan går på högvarv. Ja. Liksom. Och första perioden kan man lätt bli väldigt trött för att det är så mycket intryck så att man behöver sortera och hantera det. Och hjärnan ska vänja sig och prata på ett annat språk. Mm. Man börjar drömma på ett annat språk eller tänka till slut på det andra språket. Och sånt här bidrar ju till att utveckla vissa kompetenser som man har väldigt mycket nytta av när man kommer tillbaka. Som just liksom, i min verksamhet här på jobbet så måste jag växla mellan svenska och engelska. Och det gör jag ju för att jag har behövt göra det flera gånger tidigare under mina studier. Just det. Så det är en kompetens som är utvecklad sedan dess. Men sen måste man också lära sig att just hantera människor på olika språk. Att liksom se förbi språkförbistringar. Social kompetens. Social kompetens. Att förstå att den här personen som jag har pratat med har inte orden just nu för att förklara vad den vill ha av mig. Och då, hur kan jag göra för att mötas. För att mötas, för att undvika att någon blir sur eller att jag blir och känna att jag får inte bli irriterad, utan jag måste liksom tänka hur kan vi prata och diskutera det här. Det kommer ta lite längre tid helt enkelt, men vi behöver komma fram till ett slut och förstå varandra. Och sen så tålamod. Väldigt bra att ha. Den behöver man alltid träna sig i, tror jag. Att det blir man aldrig för gammal för heller. Nej, liksom, om det inte funkar precis så som man vill på en gång, att man måste liksom lära sig då. Okej, nu måste jag attackera här på ett annat sätt. För att förstå. Sen är det vissa saker i det australienska utbildningssystemet som man värdesätter. Men som vi inte gör här i Sverige. Till exempel verbal presentationsförmåga. Det är inte en vanlig del av studierna här i Sverige. Så att det måste man göra. Man får presentera mycket, stå framför folk, tänka på hur man ska lägga upp sin presentation och presentera på något sätt som känns intressant, spännande. Och det är också någonting man inte får en möjlighet att göra så ofta här. Precis. När du säger USA så tänker jag direkt på skolämnet, de har public speaking. Som också är så här, det finns inte närheten i den svenska skolplanen att prata om public speaking. Inte, det finns väl lite, men inte alls på samma sätt som man gör på amerikanska universitet och high schools. Så många sådana. Det finns massor att hämta ur från ett utbyte. Och det är det vi ser. Och jag förstår också att vi kommer behöva prata mer om det här. Vi hann bara skrapa på ytan, känner jag. Och ändå har vi tiden rinner iväg. Men det är ju väldigt bra att du är kvar här. Vi kan liksom Det kommer mera. Men framförallt de här fyra olika vägarna ut. Vi repeterar dem igen, så ingen missar. Förutom utbytesstudier då. Ska säga högt tillsammans. Utbytesstudier. Minor field studies, Erasmus-praktik och sommarskola. Sommarkurser. Och de här kommer vi prata om mycket under hösten också. För då är det sökperioder. Så det kommer ju finnas event där vi pratar om de här olika. Och så kommer vi framförallt att ta hem studenter som får berätta om deras upplevelser. För det kan vara svårt att höra om hur programmet ser ut. Och det blir mycket enklare att få idéer om vad man kan göra om man får höra hur någon annan har gjort. Precis, vad är det egentligen du har gjort? Precis. Och hur såg det ut och hur var det? Precis. Det blir väldigt generellt. Vi lägger upp länken till informationssidan där ni hittar alla vägarna. Absolut. Och så hoppas vi att massor av er blev inspirerade inför sommaren. Peppra oss med frågor. Tack. Bra, men tack för idag. Tack själv. Hej då. Hej då.